serwis Trójki, Filip Jarek. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział konsultacje premiera z parlamentarzystami w sprawie paktu migracyjnego. Trwa ofensywa dyplomatyczna prezydenta przed szczytem NATO. Andrzej Duda rozmawia na ten temat z przywódcami Litwy. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą występować praktycznie w całym kraju. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki zaprosił na jutro przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na konsultacje dotyczące przymusowej relokacji migrantów i unijnego pakietu migracyjnego. Piotr Müller mówił na konferencji prasowej, że premier chce zaapelować do innych ugrupowań, by ich europosłowie sprzeciwiali się niekorzystnym dla Polski rozwiązaniom. Pan premier Mateusz Morawiecki poprosił o konsultacje między klubami parlamentarnymi w polskim parlamencie, aby wspólne stanowisko w tym zakresie przedstawić, a jednocześnie również zaapelować do przedstawicieli opozycji o wspólne, jednoznaczne słowa sprzeciwu w ramach prac w Parlamencie Europejskim. Tam przecież też polskie partie polityczne mają swoich przedstawicieli, a tam właśnie ten akt prawny teraz będzie dalej procedowany. Konsultacje mają rozpocząć się jutro o godzinie 11:00. Dziś z kolei o nielegalnej migracji premier rozmawiał w Warszawie z szefową włoskiego rządu, Giorgią Meloni. Po spotkaniu obie strony deklarowały, że mówią jednym głosem w sprawie uszczelnienia zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Polska para prezydencka została oficjalnie przywitana w Wilnie przez przywódcę Republiki Litwy Gitanasa Nausėdę. Trwają rozmowy polityczne prezydentów. Po nich Andrzej Duda i Gitanas Nausėda spotkają się z mediami. Wśród tematów, jakie omawiają prezydenci Polski i Litwy, są bezpieczeństwo w regionie w kontekście wojny na Ukrainie oraz zbliżający się szczyt NATO. Wilno już w przyszłym tygodniu będzie gospodarzem szczytu NATO. Polsce zależy na szerokich konsultacjach agendy tego wydarzenia, przypomniał przed wizytą na Litwie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, minister Marcin Przydacz. Głównym tematem zbliżających się rozmów oczywiście będzie tematyka bezpieczeństwa. To, co dzieje się na wschód od naszych granic, mówię tutaj oczywiście o froncie na Ukrainie w związku z rosyjską agresją, ale będzie rozmowa także o sytuacji na Białorusi, w państwie, z którym i Polska, i Litwa sąsiaduje. Prezydent Andrzej Duda spędzi w Wilnie w sumie 3 dni. Jutro weźmie udział m.in. w Narodowym Święcie Litwy. Przeprowadzi też rozmowy z premier tutejszego rządu, a także z przewodniczącą litewskiego parlamentu. Ważnym elementem wizyty będzie też czwartkowe spotkanie z Polakami z Wileńszczyzny, w trakcie którego prezydent odznaczy zasłużonych dla społeczności polskiej działaczy. Z Wilna Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szykuje się załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi burzami w całym kraju. Zjawiska te mogą być groźne, zwłaszcza w rejonach górskich. W związku z tym turyści powinni zachować szczególne środki ostrożności. W górach burza nadchodzi niespodziewanie szybko, zwłaszcza gdy temperatura powietrza jest wysoka. O tym, jak należy się zachować podczas burzy w górach, mówi Edmund Górny z Beskidzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Odizolować się od podłoża plecakiem czymkolwiek, bo ten piorun czasem gdzieś tam jeszcze się rozprzestrzenia po ziemi. Nogi razem, pozycja, można powiedzieć, kuczna. Przetrzymasz tę burzę, burza ma to do siebie, że przechodzi szybko. Unikać granic, unikać pojedynczych drzew, występów skalnych, zejść na dół w jakimś takim zagłębieniu, jeśli takie znajdziemy. Przed wyjściem na szlak warto również zapoznać się z prognozą pogody. Należy również pamiętać, że burze w górach pojawiają się zazwyczaj w godzinach popołudniowych. Służby weterynaryjne uspokajają, że nie można założyć, że mięso drobiowe jest bezpośrednim źródłem zakażeń ptasią grypą wśród kotów. Odniosły się w ten sposób do informacji o kolejnych przypadkach występowania wirusa szczepu H5N1 u kotów w Polsce. Drobiowy pokarm podawany grupie zarażonych zwierząt analizowała grupa naukowców pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Pyrcia. W próbkach, które otrzymaliśmy pokarmu, jednej z 5 próbek, możemy znaleźć tego wirusa. Nie oznacza to jednak, że to drób był źródłem tego zakażenia, natomiast faktycznie wskazuje na to, że ta ścieżka powinna być bardzo dobrze zbadana, tak aby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo dla zwierząt i ludzi w Polsce, ale również bezpieczeństwo dla przemysłu drobiarskiego. Badania, jakie dotąd przeprowadzono, nie stwierdziły żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi mających kontakt z chorymi kotami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wschodniej połowie kraju pogodnie i słonecznie, zachmurzenie małe, zachodnia połowa niestety pod chmurami i tu wzrastające zachmurzenie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Już pada w wielu miejscach, mogą zdarzyć się też burze i lokalnie nawet z gradem. Za to ciepło od 25 stopni nad morzem do 30 na Mazowszu i Podkarpaciu. W nocy ten front będzie przemieszczał się nad Polską. Zachmurzenie duże będzie właściwie w całym kraju, tylko gdzieniegdzie na zachodzie

żeby było tak a propos, to 2 2 7 3. Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. Do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Zapraszamy do trójki. Kwadrans po godzinie 16. Proszę Państwa, wschodnia obwodnica Warszawy miała powstać już dawno temu, nie powstała i wygląda na to, że autostradowy ring wokół stolicy długo jeszcze pozostanie niedomknięty. Dlaczego? Od lat trwają protesty mieszkańców. Trwa też spór wokół decyzji środowiskowych, które są podstawą do wyboru konkretnego przebiegu drogi. Sprawa otarła się nawet o Naczelny Sąd Administracyjny. Ten zlecił zbadanie sprawy warszawskim sędziom, tyle że sprawę odroczono, a inwestycja znowu się opóźnia. Drogowy pad i to na lata nam się szykuje. Kuba Witkowski. 19 lat. Tyle trwa serial, by nie powiedzieć drogowa opera mydlana pod tytułem Wschodnia obwodnica Warszawy. Obwodnica wbrew mieszkańcom. Chcę żyć, a nie umierać przez tiry, hałas i złe powietrze. To akurat jeden z protestów sprzed kilku lat. Jeden, bo spór miał już kilka finałów, po których zamiast napisów końcowych następował suspens, no i zwrot akcji. Ostatni na początku roku Naczelny Sąd Administracyjny nakazał wojewódzkiemu w Warszawie ponowną ocenę wydanej decyzji środowiskowej. Warszawski sąd zebrał się kilka dni temu i rozprawę odroczył. Rozprawy odbędą się jedna z końcem września, druga na początku października. Mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla nas oznacza to dalsze czekanie i nie ma możliwości prowadzenia jakichkolwiek prac projektowych. Co się stało, że budowa utknęła? W 2015 roku była już wydana decyzja środowiskowa na wariant z tunelem pod Wesołą, kiedyś miejscowością, dziś dzielnicą Warszawy. Ten jednak został oprotestowany przez mieszkańców, a decyzja została cofnięta. Potem rozpoczęła się nowa procedura. Wyjaśnia Jan Jakiel, inżynier ze stowarzyszenia Siscom. Do tego najbardziej preferowanego wariantu dodano kolejny wariant, już niestety nie tunelowy, tylko na nasypie i okazał on się zarzewiem konfliktów z inną, kolejną grupą mieszkańców. Dlaczego zrezygnowano z tunelu, choć była szansa na porozumienie? W momencie, kiedy projektant wykonuje prace projektowe, bierze pod uwagę aspekt nie tylko społeczny, bo aczkolwiek są bardzo ważne, ale także środowiskowe, techniczne, ekonomiczne i wszystkie je skupiając, daje nam to, że wychodzi jakiś wariant, który jest najkorzystniejszy pod kątem wszystkich tych kryteriów. Sami mieszkańcy Wesołej nie ułatwiają sprawy, co do wariantów od zawsze byli podzieleni. Ci, których budowa tunelu dotknęłaby najbardziej, wolą nasyp. Około 80 mieszkańców byłoby wysiedlonych. Tłumaczył w Polskim Radiu RDC Michał Włodarczyk ze Stowarzyszenia Mieszkańcy Wesołej. Nie zgodził się z nim wtedy szef innej organizacji, Sąsiadów dla Wesołej, Rafał Rogowski, i przywołał wynik głosowania. Wzięło udział 10 tysięcy osób, 9 tysięcy głosowało przeciwko wariantowi zielonemu na nasypie, za wariantem czerwonym w tunelu. Co ciekawe, ta inwestycja to nie jedyny przykład takiego drogowego pata, a wszystko ma swoje źródło w przeszłości. Generalnie wszystko, co łączy tego typu trudne inwestycje, to grzech pierworodny związany z planowaniem, a raczej brakiem planowania przestrzennego. Bo w którymś momencie zniesiono stare plany, a w wielu miejscach nie powstały na czas nowe. Do tego ludzie nie sprawdzają, co od dekad jest przewidziane w danym miejscu. Są potem zaskoczeni, że ten pas zieleni, które mają przed oknami, to po prostu była zarośnięta rezerwa pod kolejną drogę, czyli linię kolejową. A to gotowy przepis na lokalny konflikt, no i drogowy pad, którego właśnie jesteśmy świadkami na wschód od Warszawy. Nieprawomocne decyzje środowiskowe zostały wydane w grudniu 2018 roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wcześniej sprawa toczyła się przed ochroną środowiska w Warszawie, ale zdecydowano o przeniesieniu sprawy do Białegostoku z uwagi na potencjalny konflikt interesów. Teraz sprawa wróciła do stolicy, no ale wciąż bez oczekiwanego finału. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Stay and fight. Can we make this right? W audycji popołudniowej. 22,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, coraz więcej przypadków ptasiej grypy AH5N1 wśród kotów mamy. Główny inspektorat weterynarii potwierdził ich już kilkadziesiąt. Trwa dyskusja na temat tego, jak koty zarażają się wirusem. Jak objawia się ta choroba i czy jest ona groźna dla nas, dla ludzi? Tematem zajął się bliżej Bartosz Bielecki. Wirus H5N1 zaczął atakować nasze koty. W wielu przypadkach kończyło się to dla nich śmiercią. Więcej o sytuacji mówi Szymon Cienki, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeżeli chodzi o liczbę przypadków, jest to ponad 30 przypadków, natomiast jeżeli chodzi o objawy wśród zwierząt, wśród kotów szczególnie, no jest to silne osłabienie, tam widzimy jakieś zmiany neurologiczne. Choroba atakuje też układ nerwowy i oddechowy zwierząt. Początkowo ich właściciele nie wiedzieli, jak reagować, dlatego Jakub Jankowski postanowił założyć grupę na jednym z portali społeczności, gdzie można wymieniać się informacjami dotyczącymi kolejnych przypadków. Nie zgodził się on na rozmowę z nami, ale przekazał swoje stanowisko. W marcu sam straciłem 3 koty i to było między innymi motywacją do założenia tej grupy. Oprócz tego zainspirowałem się zagraniczną grupą, w której ludzie również dzielili się swoimi spostrzeżeniami i przypadkami. Wspólnymi siłami dotarli oni do źródła skażenia karmy. Innym problemem, który może zaistnieć, to także trucie wolno żyjących kotów w obawie przed przenoszeniem wirusa. Według ekspertów choroba nie zagraża ludziom, ale profilaktycznie sanepid objął właścicieli zarażonych kotów z nadzorem epidemiologicznym. Ja chciałbym przede wszystkim zapewnić Polaków, wszystkich konsumentów, wszystkich zainteresowanych tym tematem. Wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura. Że absolutnie nie grozi nam, ani państwu, żadne niebezpieczeństwo. Nie, ludzie nie są zagrożeni, gdyż wirus nie ma cech zoonotycznych, czyli nie ma zdolności przenoszenia się ze zwierzęcia na człowieka. Wdrożyliśmy wśród właścicieli tych padłych kotów wywiady epidemiologiczne, czyli nadzór epidemiologiczny. Epidemiologiczny polega to na tym, że pracownicy sanepidu, tak jak w przypadku na przykład COVID-u, dzwonią do ludzi, do których udało nam się uzyskać kontakt, podpytują o stan zdrowia, czy nie ma jakichś niepokojących objawów. Takie telefony są powtarzane, żeby sprawdzić cyklicznie. Nie ma żadnych niepokojących, zresztą zgodnie z przewidywaniami nie ma żadnych niepokojących objawów wśród tych osób, ale prewencyjnie, tak żeby być w 100% pewnym, inspekcja sanitarna takie działania podejmuje. W przestrzeni publicznej pojawiły się też głosy sugerujące, że wirus znajdował się w mięsie drobiowym spożywanym przez koty. Jednak według badań przeprowadzonych m.in. przez profesora Krzysztofa Pyrcia, hipoteza ta jest nietrafiona. W próbkach, które otrzymaliśmy pokarmu

Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. W pół do piątej na zegarach. Jak się ma środowy popołudniowy szczyt komunikacyjny? O tym Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Witam ponownie. S11 korkuje się w Poznaniu na dojeździe do węzła Poznań-Zachód. Przed tym węzłem korek jest też na dwójce za węzłem Komorniki w stronę Warszawy. Zator na dwójce jest między węzłami Krzesin i Poznań-Wschód. Autostrada A2 zwalnia też na wysokości Łodzi między węzłami Łódź Północ i Stryków. W Warszawie korek na S2 w obu kierunkach między węzłami Opacz i Lotnisko. S2 zwalnia też za węzłem Konotopa w stronę Białegostoku. Na S8 w Warszawie korki są też w okolicach mostu Grota Roweckiego. Spowolnienia są zarówno w stronę Białegostoku, jak i Wrocławia. A we Wrocławiu wyjątkowo spokojnie na autostradzie A4, ale korkują się miejskie odcinki Krajowej Piątki i drogi 94. Droga 94 zwalnia też na wyjeździe z Krakowa do Wieliczki. W Krakowie zakorkowana jest autostrada A4. Zderzak w zderzak jadą kierowcy na odcinku między węzłami Balice i Skawina. Minęła. Wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że ustawa zwiększająca świadczenie 500+ trafi pod obrady Sejmu na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Jak dodał Radę Ministrów, liczy, że prace szybko się zakończą, tak aby zmiany zaczęły obowiązywać od stycznia przyszłego roku. We wtorek utonęła jedna osoba, poinformowało RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. Od kwietnia utonęło w Polsce 111 osób. W szpitalach i przychodniach służby zdrowia w Portugalii rozpoczął się rano strajk lekarzy. Głównym żądaniem protestujących jest wzrost pensji uwzględniający inflację. Strajk doprowadził w wielu przychodniach do odwołania wizyt lekarskich, a w szpitalach do konieczności przełożenia zabiegów na inne terminy. Poza żądaniem podwyżek portugalscy lekarze oczekują też poprawy warunków pracy, m.in. zwiększenia liczby personelu w publicznej służbie zdrowia. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. A teraz już czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Po kilkunastu miesiącach przerwy w Kijowie wznowiło działalność zagraniczne biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Jego celem będzie ułatwienie polskiemu biznesowi udziału w odbudowie Ukrainy. Większość ekonomistów nie spodziewa się zmiany wysokości stóp procentowych w tym miesiącu. Podobnie uważa wiceminister finansów Artur Soboń. Mamy hamującą inflację. Hamują te czynniki, które tą presję inflacyjną powodowały. I będziemy mieli kolejne odczyty, które będą pokazywały niższy poziom inflacji, tak aby jeszcze w tym roku ona była jednocyfrowa. Czy to jest moment do obniżki stóp? No o tym będzie decydować Rada. Nie sądzę, żeby na tym posiedzeniu. A decyzję Rady Polityki Pieniężnej poznamy jutro. Bardzo dobra sytuacja w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnął rekordowy poziom ponad 86%. Mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sytuacja na rynku pracy przekłada się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ to jest taka najbardziej obiektywna ocena utrzymania też zdolności funduszu do wypłaty świadczeń. To jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ten wskaźnik jest na tym wysokim poziomie. Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na koniec marca wyniosła 16 268 tysięcy, czyli o 127 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Ponad 100 tysięcy wniosków złożono w pierwszym półroczu tego roku w programie Czyste Powietrze. Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem dzięki zmianom, które umożliwiają skorzystanie z dotacji nawet do 136 200 zł na remont i termomodernizację domu. Program Czyste Powietrze pozwala na wymianę źródła ciepła z węglowego na bardziej ekologiczne. Dolar kosztuje 4,08 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5,20 zł. prąd mamy nad Polską, proszę Państwa. Taką linię można by narysować od Helu po Zakopane i na lewo od tej linii chmury i deszcz, a w wielu miejscach także grzmoty. Na prawo właściwie bezchmurne niebo i piękna pogoda. Jeśli chodzi o temperatury, mamy od 25 do 30 nawet stopni, najcieplej na Mazowszu i Podkarpaciu. Wieje słabo, ale jak się zdarzy burza, to zawieje mocniej. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa za 24,5 minuty 17. Program Trzeci Polskiego Radia. ciebie trzymam krótkich wdechów, trochę śpiewu i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, no wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka, nam wciąż po głowie chodzi pogoda, bo ona nie tylko w naszym kraju psuje plany, psuje także plany rozgrywek w tenisowym Wimbledonie. Burze i deszcz sprawiają, że mecze są przerywane, nawet przekładane. Na londyńskich kortach zapanował więc chaos, jeśli chodzi o ramówkę, a przecież czekamy na mecze reprezentantów Polski. Na jeden się doczekaliśmy. Iga Świątek już gra z Hiszpanką Sarą Soribe-Stormo, no ale nie wiadomo, co z wieczornym spotkaniem Huberta Hurkacza. Ale nie jest to jedyny ważny tenisowy temat ostatnich dni. Więcej o tym, co się dzieje, opowie Państwu Robert Grzędowski. Angielska pogoda w Londynie i turniej wywrócony do góry nogami. Grać da się tylko na zadaszonych kortach, a takie są na Wimbledonie dwa. Na pozostałych arenach mecze są przerywane z powodu opadów deszczu. Szczęście ma Iga Świątek. Jako gwiazda światowego tenisa występuje na korcie centralnym, a więc zadaszonym. I właśnie teraz gra w ramach drugiej rundy z Hiszpanką Sarą Soribe-Stormo. Dziś także swój mecz drugiej rundy singla ma rozegrać Hubert Hurkacz. Wiele wskazuje na to, że się nie uda. A mówimy o spotkaniu bardzo ciekawym, bo z doskonale mówiącym po polsku reprezentantem Wielkiej Brytanii Janem Choińskim. Tego przeciwnika Hubert zna doskonale. Graliśmy też razem w parze debla w juniorskim Wimbledonie, więc mamy wspólne wspomnienia z tych kortów. Rywal na pewno trudny, bo to Brytyjczyk, a oni w Londynie zawsze są groźni i nie ma tu znaczenia 164. miejsce Choińskiego w rankingu ATP. A z drugiej strony Hubert czuje się coraz lepiej na londyńskiej trawie. Jesteśmy jeszcze w idealnym punkcie, ale czemu nie zagrać tutaj świetnie tych dwóch tygodni, bo tenisowo i mentalnie wiem, że mogę to zrobić. Przeszkodą wspomniana już pogoda. Przesunięcia w grafiku, przerywanie spotkań nigdy nie wpływają dobrze na zawodników. Mówi o tym tenisista, kolega Huberta Hurkacza, Kamil Majchrzak. Oczywiście, że wpływają na zawodników. Jakby najbardziej wpływają na tych, którzy są w danym momencie na korcie i co chwilę mają mecz. Przerwany, wznowiony. Często jesteśmy w blokach, trzymani w szatni i tak naprawdę nie wiemy, czy zaczniemy za 10 minut, czy za 3 godziny. Tak, to ten Kamil Majchrzak, zdyskwalifikowany za doping do końca 2023 roku. Ale Kamil udowodnił i jest to oficjalne, że jesienią zeszłego roku nie przyjmował zabronionych substancji celowo. Były w zanieczyszczonym izotoniku. Dodatkowo ich stężenie w organizmie polskiego tenisisty nie mogło wpłynąć na jego grę na kortach. I to jest fakt. Ale od jesieni w tenisa Kamil nie gra, a wierzy, że w Wimbledonie pokazałby się z dobrej strony. Zdecydowanie bardzo lubię okres sezonu, gdzie gramy na trawie zawsze. Lubię grać na trawie, dobrze się na niej odnajduję. Uważam, że jest to jedna z moich lepszych, jak nie najlepsza nawierzchnia, mimo że jeszcze to jest jedyny ślem, na którym nie przeszedłem rundy Wimbledon, to mimo wszystko czuję się na niej dobrze i uważam, że w tym roku byłbym groźnym zawodnikiem, no ale jestem tu, gdzie jestem. W tym punkcie kariery Kamil Majchrzak nie może wcielić się w rolę eksperta i zapowiedzieć w trójce meczu Hurkacza z Chojińskim, choć zna obu zawodników. Nawet taki związek z zawodowym tenisem jest teraz w jego przypadku zabroniony, co nie znaczy, że zawodowych rozgrywek nie śledzi. Śledzi, choć przez wiele miesięcy nie miał na to ochoty. Tak naprawdę do regularnego sprawdzania wyników czy oglądania jakichś meczy wróciłem około maja, kwietnia, jak już mniej więcej miałem pogląd, co mnie czeka, jak już wiedziałem w 100%, co się stało. Kamil Majchrzak wróci na kort w styczniu przyszłego roku. Będzie próbował znów wspiąć się do czołowej setki rankingu ATP. Tymczasem kibicom pozostaje śledzenie występów jego koleżanek i kolegów, m.in. Igi Świątek czy Huberta Hurkacza. Tak, w przypadku deszczowego Wimbledonu potrzeba do tego sporo cierpliwości. Robert Grzędowski opowiadał Państwu o tych tenisowych perypetiach. A dłuższa i bardzo szczera rozmowa z Kamilem Majchrzakiem w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Od zeszłego tygodnia ten program o 15. O 16. O 16. A jeśli idzie o Igę, to już 2-0 w pierwszym secie. Robert Plant w audycji popołudniowej. Jeszcze 9 minut i będzie 17. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w studiu. Dzień dobry, zaczynamy od Japonii. Dzień dobry, tak jest. Wiadomość dnia dzisiaj, chociaż tak naprawdę czekaliśmy na coś takiego, no powiedzmy od 12 lat i to ta liczba 12 będzie bardzo ważna, to możliwość wypuszczenia skażonej trytem wody, jeszcze wciąż skażonej trytem wody z elektrowni atomowej w Fukushimie, tej samej poszkodowanej 11 marca 2011 roku, do morza. Zgodził się na to szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rafael Mariano Grossi, który dzisiaj wizytował Fukushimę bezpośrednio i rozmawiał z ludźmi z terenów poszkodowanych 12 lat temu. Wcześniej odbył spotkanie z japońskim szefem rządu i z innymi ważnymi politykami w Japonii, ale ta decyzja, to takie przypieczętowanie, taka zgoda, w końcu w Japonii pieczątki są bardzo ważne, przypieczętowanie, nawet takie niedosłowne, tej decyzji o wypuszczeniu skażonej wody do morza przez szefa najważniejszej w tej kwestii agencji na świecie daje wiele. 12. Dlaczego? Połowiczny czas rozpadu trytu, to jest izotop wodoru w końcu. Drugi to deuter. Trwa 12 lat, dlatego mając 2011 rok w marcu plus 12, Japończycy spodziewali się, widząc tę graniczną datę połowicznego rozpadu w 2023 roku, spodziewali się już dwa lata temu, bo ta decyzja została ogłoszona 14 kwietnia 2021 roku, jeszcze wtedy premierem był Yoshihide Suga, że to nastąpi, że ta skażona woda pójdzie do morza. Sąsiedzi wszyscy zareagowali furią i ta furia trwa, bo jedną rzeczą jest zgoda szefa Mariano Grossiego, ale drugą rzeczą jest, powiedzmy, przekonanie sąsiadów Korei, Chin, innych państw w okolicy do tej decyzji. Mam taką ciekawostkę. Jeżeli chodzi o tryt, są normy. Ta woda z Fukushimy zostanie rozcieńczona do poziomu 1500 becquereli na litr, 40 razy bardziej niż wymagają normy w Japonii, 7 razy bardziej niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, a jest takie porównanie, że woda z trytem jest mniej szkodliwa niż 4 banany zjedzone, bo właśnie banan też jest napromieniowany. Jest takim owocem, który do nas, jak go zjemy, wprowadza pewną część radioaktywności. 4 banany to mniej niż taka dawka wody z trytem, która ma wpaść do morza. Naukowcy są zgodni, ale sąsiedzi Japonii są podzieleni co do tego. Długa trasa teraz przed nami, bo z Japonii przenosimy się na Kubę. Ile to będzie? 16 godzin lotu? 18? Na pewno kilka bananów się udałoby się zjeść podczas takiego lotu, ale także nawet na wysokości 11 kilometrów, powiedzmy, wyobraźmy sobie, lecimy z Japonii na Kubę, także się wchłania dawki promieniowania poza bananami. Także Japończycy liczyli w 2011 roku, jak była Fukushima, ile takiego lotu można by sobie przełożyć na dawkę w Fukushimie. Ile tych bananów na Kubie można wchłonąć? No właśnie, a poza tym wchłaniać będzie można też język rosyjski. Jak się okazuje, ostatnie informacje podawane przez rządowe media pokazują, że właśnie w rządowej telewizji będzie nauka rosyjskiego wdrożona. I w internecie można znaleźć komentarze analityków, że może jakiś powrót do obecności rosyjskich wojsk na Kubie także jest w planie, bo taka ekspansja, no może inwazja to nie jest dobre słowo, ale ekspansja kulturowa, językowa, znamy to z Chin, Instytuty Konfucjusza, też miejsca do nauki języka chińskiego. Takie propagowanie rosyjskiej kultury w tym momencie w bratnim przez dekady kraju, czyli Kubie, która teraz jest ponownie pod sankcjami amerykańskimi. Ta pomoc z Moskwy może tutaj tworzyć także pole do obecności wojskowej koło Stanów Zjednoczonych. No to skoro już jesteśmy na tych Karaibach, to do Stanów mamy niedaleko, a tam dziś gość ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji? Cóż, że ze Szwecji. Ulf Kristersson, premier Szwecji, który dzisiaj przybywa do Joe Bidena. Spotkanie jest na 14 czasu amerykańskiego, czyli u nas będzie 20. Jeszcze trochę poczekamy na wyniki, na jakieś oficjalne komentarze. Oficjalnie w przekazie, który poszedł do mediów, nie tylko aspiracje NATO są ważne, ale także nawet podejście państw skandynawskich do ekspansji Chin w Europie. NATO, swoją drogą, to nie jest freudowska pomyłka. NATO, obaj przywódcy mają kłaść nacisk, spotykając się w Białym Domu, ale także NATO, jako Sojusz Północnoatlantycki, w przededniu, za kilka dni od wtorku następnego tygodnia, spotkanie NATO w Wilnie, będą kładli nacisk. Szwecja wciąż jest blokowana, jeżeli chodzi o tą akcesję, przez Turcję i przez Węgry.